ขาเรียกว่าวันดูมออฟเดย์วันพิพากษาคนบาปพระเจ้าก็จะพิพากษาไปนรกคนดีพระเจ้าก็จะพิพากษานำเขาไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้า The Kingdom of God คือจะไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นสร้างเครื่องบินสร้างขีปนาวุธสร้างยานอวกาศไปทั่วโลกไปรอบโลกไปสู่นอกโลกไปสู่ดาวดวงอื่นก็ไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่ทำให้เขาเมาแล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ในประเทศฝรั่งที่เจริญเขาไม่เชื่อศาสนาซะแล้ว not necessary to have any religion ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีศาสนาใดๆเขาบอกว่าWe are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราพระจงพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยเราเขาบอกเมื่อเขาอยากจะทำบาปทำชั่วเขาก็ทำถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีเราจะทำบาปได้ทุกเวลาถ้ามีโอกาสวิสัทธะปะระโลโกผู้มีโลกหน้าผู้มีชาติหน้าอันสลัดทิ้งเสียแล้วคือไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าวิตินะปะระโลโกผู้ก้าวล่วงความเชื่อว่าโลกหน้ามีเสียแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำเพราะเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีเขาไม่รับผิดชอบไปถึงชาติหน้าเขาไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเขาไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำภาษาบาลีเรียกว่าวิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทตามใจเขาเขาไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบอันนั้นถ้าชอบใจเขาจะทำคนอื่นจะเดือดร้อนก็ตามขอให้เขาได้ทำดังใจเขาเขาจะนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้ทุกเมื่อเพราะเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่เชื่อบุญคุณพ่อแม่ก็ได้เขาจะทรยศต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ได้ทุกเมื่อสุดท้ายท่านสรุปว่านัตถิปาปังอาการยังเขาจะไม่ทำบาปเขาจะไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีเขาจะปล่อยมารยาททำไปตามใจเขาคนเช่นนั้นจะไม่ทำชั่วไม่มีนัตถิเนี่ยแปลว่าไม่มีนะภาษาบาลีใกล้เคียงกันมากกับภาษาอังกฤษที่พวกเราเรียนมาภาษาอังกฤษว่า nothing ใช่ไหม nothing new under this sunไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ภาษาบาลีว่านัตถิภาษาอังกฤษว่านัตถิงมันจึงง่ายๆถ้าใครเก่งๆบาลีนะก็เรียนอังกฤษง่ายถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษมีพื้นฐานหน่อยก็ไปเรียนบาลีก็เข้าใจง่ายขึ้นมันใกล้ๆกันอยู่ภาษานี้เขาเรียกว่า อินโดยูโรเขาบอกอินโดยูโรอินเดียยุโรปภาษาอังกฤษบาลีนี่มันจะใกล้ๆกันใกล้เคียงกันนัตถิปาปังอาการิยังเขาจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีหลังจากนั้นเมื่อเขาตายกายัสสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันตายไปแล้วเขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่นรกสู่ทุกขติคนพวกนี้ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีลูกหลานอาจจะไม่เชื่อในใจก็ได้เพราะกำลังเมาทางวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อวานมีไหมตอบที่เมื่อวานมีไหมพรุ่งนี้เราจะมีไหมแสดงว่าโง่ที่สุดที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้คนอย่างนี้ก็ยังมีอยู่เนาะมีฝรั่งมาถามหลวงลุงอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีศาสนาใดๆเพราะเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกก็เลยถามเขาว่าคุณคิดอย่างไรที่เชื่อว่าตายแล้วจะไม่ต้องเกิดชาติหน้าไม่มีเขาบอกว่าไม่เห็น ไอ้สิ่งที่ไม่เห็นนี่จะมาตัดสินเอาเองว่าไม่มีมันจะถูกหรือเหมือนคนตาบอดมาแต่เกิดเขาไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยตาบอดไม่เคยเห็นดวงตะวันจันทราแต่ตาดีเห็นถ้าตาดีบอกโน่นเห็นไหมดวงอาทิตย์แต่ตาบอกมันไม่เห็นมันจะบอกว่าตาดีเนี่ยเป็นบ้าเจ้าสิว่ามันมาแต่สายดวงอาทิตย์ขอไม่เคยเห็นจะเถื่อมันบ่มีดอกจะเอาความไม่เห็นมาตัดสินคำว่ามีหรือไม่มีไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นมันอาจจะมีและมันมีที่เราไม่เห็นเหมือนกับพรุ่งนี้ลุงก็เลยถามฝรั่งว่าทุ่มโลแฮปออโนแฮปอาจจะฝรั่งเขาแล้วเขาบอกว่าแฮปเขาบอกว่ามีครับว่าเยสเทเดย์แฮปออโนแฮปเมื่อวานเดย์มีบอกมีมันว่าอยู่เดย์มันก็ว่ามีมันว่าแฮปแล้วก็เลยถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรพรุ่งนี้เห็นพรุ่งนี้หรือยังไม่เห็นแล้วเมื่อวานแล้วเอาคืนมาดูได้ไหมไม่ได้ครับบอกแต่มีแน่ๆผมก็เคยผ่านมาแล้วเมื่อวานไหนล่ะพรุ่งนี้อยู่ไหนยังไม่มาถึงเขาบอกยังไม่มาถึงเมื่อมันยังไม่มาถึงเรายังไม่เคยเห็นแล้วเราจะบอกว่ามันมีได้อย่างไรฝรั่งคนนั้นแกก็ฉลาดหน่อยก็เป็นคนหนุ่มอยู่อายุ24ปีนึงเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันนี้แหละครับคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเขาบอกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเขาว่าอย่างนี้เมื่อวานก็คือพรุ่งนี้ของวันคืนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปรียบใกล้ๆก็แล้วกันวันนี้ระยะสั้นคือชาตินี้เมื่อวานก็คือชาติก่อนพรุ่งนี้สั้นๆก็คือชาติหน้าเรายังไม่เคยเห็นหน้าพรุ่งนี้เลยแต่แน่นอนพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ก็ยังคือว่าสิเมื่อบ้านอยู่หันมืออื่นเมื่อมื้อนี้ถ้าเป็นยังสนะคันมืออื่นบ่มีพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าเรามองช่วงสั้นๆแต่ช่วงยาวมันยาวเกินไปมันจะไม่ได้ดอกมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตความตายกับความเกิดเรื่องการเกิดการตายมันเป็นประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตจะต้องรู้ด้วยชีวิตมันเป็นปรากฏการณ์ของจิตจะต้องรู้ด้วยจิตสิ่งที่จะต้องเห็นจะต้องดูด้วยตาเอาหูสักหมื่นหูไปดูก็ไม่เห็นสิ่งที่จะได้ยินจะต้องฟังด้วยหูเอาตาสักหมื่นตาไปฟังก็บ่ได้ยินเสียงงั้นสิ่งที่จะรู้จักหวานหรือขมจะต้องรู้ด้วยลิ้นเอาดังไปดมกับหูจักว่ามันหวานหรือมันขมเอามือดังกับหูจักจะเหม็นหรือจะหอมเอาหูไปดมกับหูอันนี้เครื่องมือคนละอันการเกิดการตายมันเป็นความลับของชีวิตแต่เป็นปรากฏการณ์ของจิตเป็นประสบการณ์ของจิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดเป็นประสบการณ์ของมันไม่ได้ไปไหนดอกมันยังอยู่แต่ถ้าเราอยากรู้เราก็สามารถจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ด้วยอะไรปรากฏการแห่งชีวิตประสบการณ์ของจิตก็ต้องพิสูจน์ด้วยจิตพิสูจน์ด้วยชีวิตว่ามันสิมีบ่ซั่นน่ะก็ลองผูกข้อตายเบิ่งอันนี้พิสูจน์ด้วยชีวิตถ้าจะพิสูจน์ด้วยจิตต้องมานั่งสมาธิฝึกสมาธินานๆจิตของเรานี่มันไม่ได้ลืมอะไรนะมันเก็บไว้ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เหมือนกับน้ำในสระนี่น้ำในสระนี่หน้าน้ำนี่ผิวน้ำนี่มันเป็นจิตปัจจุบันเปรียบเหมือนจิตปัจจุบันภาษาพระท่านเรียกว่าวิถีจิตภาษาจิตวิทยาเขาใช้คำว่า consciousness คือความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันแต่ใต้น้ำลงไปยังมีน้ำอีกมากมายน้ำใต้น้ำนั้นคือภวังคจิตคือ state of subconscious mind ทุกสิ่งทุกอย่างที่โยนลงไปในสระนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะจมลงไปใต้น้ำเนี่ยแต่ถ้าน้ำนี่มันขุ่นเรามองไม่เห็นถ้าน้ำใสแจ้วเรามองลงไปเราจะเห็นทันทีเลยจะมีคกกระบากสากกระเบือมีอะไรโยนลงไปนั้นมันก็จะเห็นอยู่ในนั้นมันจะไม่ซึมหายไปในดิน ฉันใดก็ฉันนั้นปรากฏการที่มีในจิตเราประสบการณ์ของจิตปรากฏการของชีวิตจิตดวงเดียวนี้จะรับเอาไว้เราเกิดเราตายมากี่ครั้งกี่หนถ้าเรามีสมาธิให้มันลึกๆมั่นคงจิตแจ่มใสแล้วสามารถที่จะจดจำโดยเราไม่ต้องจำมันจะจำคืนมันจะรีคอนซิเลชันคืนมาเองของมันเอาอย่างนี้ลูกหลานมานั่งสมาธิอยู่นี้นั่งแรกๆมันจะคิดเก่งกว่านั่งอยู่เพื่อนนั่งคุยกันนั่งเล่นกันไม่คิดขนาดนี้บางคนจะคิดได้นะโอ้มันเป็นมานั่งสมาธิดอกกูนี่ผมมันนั่งคิดตัวนี่บ่ไม่อยากให้มันคิดเด้มันเป็นคนตายมันก็คิดเรามานั่งสมาธิมันจะคิดมากกว่าปกตินะจะคิดมากคิดวันแรกวันสองวันสามวันเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องความหลังครั้งแรกเราจะคิดไปข้างหน้าว่าพรุ่งนี้จะไปทำอันนั้นเดือนหน้าจะไปทำอย่างนั้นไปพบคนนั้นจะพูดอย่างนั้นไปพบคนนี้จะไปทำอย่างนี้จะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นไปคิดโครงการไว้ข้างหน้าแต่เมื่อจิตจะเริ่มสงบจิตเริ่มสงบตัวลงมันเหนื่อยจะคิดไปข้างหน้ามันจะไปข้างหลังนั่นมันจะไปจะจำความหลังคนอื่นจำคนโน้นจำคนนี้จำเหตุการณ์จำสถานที่จำเรื่องราวความดีความชั่วประสบการณ์ต่างๆที่เราทำบางคนนั่งสมาธิน้ำตาไหลคิดถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่บางทีสะอื้นถึงความชั่วของตนเองเหม็นพฤติกรรมของตนเองเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงกล่าวว่าเมื่อเราตายไปพระญาติโยมจะเอาบัญชีมากางที่ศาลาพันห้องจะไปทำดีทำชั่วที่ไหนโกหกไม่ได้ถ้าทำดีพระญาติโยมจะจดใส่แผ่นทองคำเอาไว้ถ้าทำชั่วพระญาติโยมจะจดใส่หนังหมาเน่าเอาไว้จริงๆคำพูดนี้เป็นคำเปรียบเทียบเฉยๆดอกไม่ต้องเชื่อก็ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพพจน์มันเป็น physical way of speaking แต่จริงๆแล้วคำนี้มันจะเป็นนามธรรมก็คือความจดจำของเรานี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิปานั่งสมาธิจิตใจเราเริ่มสงบเราจะจำความหลังครั้งอดีตเราจะจำชีวิตของเรานั่ง2ชั่วโมงก็เหมือนดูหนังชีวิต2ชั่วโมงชีวิตตนเองก็จะไปจำคุณงามความดีของพ่อของแม่จำคุณงามความดีที่ตนเองกระทำพฤติกรรมดีๆที่ทำเมื่อจำพฤติกรรมดีๆก็ชื่นใจขึ้นมาเหมือนกับถูกจารึกไว้ในแผ่นทองคำแต่ถ้านั่งไปจำความชั่วตนเองไปแอบทำอะไรไม่ดีไม่งามในที่ลับที่มืดที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ขึ้นมาบางทีมันจะเบื่อหน่ายตนเองเหมือนกับนั่งเฝ้าจารึกในหนังหมาเน่าโอ้ยกูจะมาสัวตายเถอะดิกูจะไปตกนรกหลุมใดเนาะเป็นหยังกูจะเคยจังสันเป็นหยังจังไปว่าจังสันจังสี่เป็นหยังจังเคยจังสันจังสี่มันจำมามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลอยู่แถวๆนี้แกไม่เคยมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรอกปีหนึ่งแกมานั่งสมาธิอยู่กับพวกที่นี่แต่ละปีเราจะจัดงานอบรมมีคนมาเป็นปีนี้มีมาเป็นหมื่นมานั่งสมาธิเป็นหมู่ยายคนนี้แกก็ไม่เคยแต่แกมาปีนั้นมาแล้วนั่งร้องไห้อยู่ตลอด7วันนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวตลอด7วันหลวงลุงก็รู้ว่าแกร้องไห้ทำไมไม่ไปถามแกจนถึงวันสุดท้ายแล้วแกก็เก็บผ้าพอเลิกแกก็กลับร้องไห้กลับไปบ้านเพราะแกทำไม่ดีไม่งามกับผัวของแกมีลูกจนเต็มบ้านลูกจะมีสะพ้ายมีเขยก็ยังแอบไปนอกใจสามีอยู่อย่างนั้นจนลูกเต้าก็อับอายไปด้วยเป็นเมียใครผัวก็เศร้าเป็นลูกเป็นเต้าพ่อแม่ก็ละอายไม่สบายใจการกระทำเช่นนั้นแกมานั่งแล้วแกจำของแกได้ไม่อยากจำมันก็ต้องจำเมื่อจิตใจจะเริ่มสงบมันจะจำเพราะฉะนั้นเรื่องชาติก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีหรือไม่มีถ้ามานั่งสมาธิไปนานๆจะมีโอกาสหนึ่งที่จิตเราสงบเมื่อสงบแล้วมันจะจำเหมือนน้ำที่มันใสจากมันขุ่นแล้วมันจะใสเวลามันจะใสมันจะใสจากข้างบนลงข้างล่างมันจะเริ่มมองเห็นลงไปตะกอนมันจะตกตะกอนลงไปข้างล่างเมื่อใสมากก็จะเห็นมาก ห็นเต่าเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาที่มันแหวกว่ายเป็นมามันจู่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อเรื่องนี้เอาไว้ถึงยังไม่เชื่อก็สมมติเหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้เหมือนวันนี้ก่อนที่เราจะตายไปมีนั้นที่เมื่อกี้เราสวดอเชวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะควรจะกระทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะเราไม่สามารถพัดเพียนต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เสนามัจจุราชนี่มีมากนะพวกใส่ชุดส้มๆนี่แหละถ้าใครฝันเห็นก็เตรียมตัวนี่ศาลาหลังนี้ยังไม่มีนี่กุฏิหลังเขียวๆที่อยู่ภูเขาที่พวกเธอเดินจงกรมไปเห็นนะที่ภูเขาแต่ก่อนมาตั้งอยู่ตรงนี้มันยังไม่มีศาลาหลวงลุงนั่งอยู่ที่นี่ยังไม่มีศาลานี้ปีนั้นนั่งอดอาหารเล่นๆ21วันไม่กินอะไรหรอกกินแต่น้ำเพราะว่ามีพระเนมมาบวชเยอะพระเนมนี่จะเป็นพวกครูจะเป็นพวกเจ้าพวกนายพวกอ่อนแอไม่ใช่ลูกทุ่งที่เข้มแข็งพวกที่รับการศึกษาพวกผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนเดินมาถึงก็มากินข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในบาตรในภาชนะอันเดียวอาหารมันอดมันไม่มากเหมือนทุกวันนี้คนยังไม่รู้จักไม่มีอะไรหรอกกินอดอยากๆมันก็ไม่พอกินก็กินครั้งเดียวด้วยก็หิวลุงไปเทศไหนก็เอาแต่ปลากระป๋องเป็นกันเทศเอามาเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาเอาไปเอามาก็บอกว่ากินปลากระป๋องก็เบื่อเขาว่ากินก็กินครั้งเดียวก็กินแต่ปลากระป๋องพากันบ่นลุงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยากให้ปลากระป๋องมาอร่อยมีวิธีทำให้มันอร่อยทำยังไงบอกว่าคุณไปอดอาหารสัก7วันต่อมาคุณจะอร่อยแม้แต่กระดาษห่อปลากระป๋องมันเห็นปลากระป๋องเห็นกระดาษห่อกับสีน้ำลายหลายแล้วมันอยากเขาก็บอกว่าทำไม่ได้อาจารย์พูดได้แต่พวกผมทำไม่ได้ก็หาวิธีที่จะให้เขารู้จักการฝึกฝนตัวเองเอาอย่างนี้พวกเราเวลาได้อะไรมาอร่อยอร่อยอย่างได้เนื้อหมูเขาใส่บาตรมาเนี่ยคุณเคี้ยวดีๆคุณกืนแต่ข้าวอมเนื้อมือไว้เรียกว่าประหยัดแซ่บขันมันประแซ่บกับประหยัดเอาเด้อพากันประหยัดแซ่บของจังหวัดวินีประหยัดแซ่บอันใดมันแซ่บๆก็อมไว้แก้วเนี่ยกืนแต่ข้าวมันล่องย่อยมันล่องข้อก็เอาครับมันยัดเข้าไว้อีกก็จะมันจืดปันต้มยาพันถ้ามันจืดแล้วจะเอาคำใหม่เรียกว่าประหยัดแทบมันก็จะอิ่มตัวกินเขาลงไปหลายๆมันก็จะเต็มอยู่กับห้องเขาก็บอกไม่ทำไม่ได้มันเหมือนเล่นละครเขาบอกที่นี่ลุงก็ได้ไอเดียใหม่มาเอาอย่างนี้พวกเรามีมาก15คน30คนมาแบ่งกันเป็นครึ่งเป็น2ส่วนส่วนละ15องค์ไปอดอาหารอยู่ข้างใน15องค์มาฉันอาหารน้อยมันไม่พออิ่มพุ่มแซ่บๆมันเบิดหนึ่งฉันให้เต็มที่เลย15องค์ให้มันอิ่มถ้ามัน30องค์มันไม่ไว้อิ่มเจ้ากับว่าอิ่มข่อยกับว่าอิ่มพอดีอยากดาวพอดีแซ่บผัดเบิดมาเปลี่ยนกันอิ่มเปลี่ยนกันแซ่บมื้ออื่นซุ่มอยู่ฝนออกมากินซุ่มอยู่ในเขาไปเปลี่ยนกันแซ่บเปลี่ยนกันอิ่มเขาบอกโอ้ยทำไม่ได้เพราะเขาเคยเป็นนายมามากเป็นตำรวจบ้างเป็นครูบ้างเป็นแพทย์บ้างย่านเป็นโรคขาอาหารตายได้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้พันหัวจางเด้พอดีลงๆก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสอนพวกนี้โดยการเล่าทำก่อนเอาอย่างนี้แต่นี้ต่อไปพวกคุณพากันฉันนะผมจะฉันแต่น้ำจะอยู่เฉยถ้าผมตายพวกคุณก็พากันเผาครั้งแรกว่าจะอดเป็นตัวอย่างเขาสัก7วันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในกุฏินอนตรงนี้7วันมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะตายเลยยิ่งสบายเบาสบายถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใส่หลายบริหารมันก็อันตรายต่อเครื่องตัวในท้องเขาเนี่ยควรถ่ายไปภาษาฝรั่งเขาเรียก free radication free radicate ภาษาบาลีว่าอนุมูลัง ให้แปลอยู่บ่คันแปลไปยมวนไปได้อนุมูลังแปลว่าขี้ของขี้ขี้ยังมีขี้อีกมันถ่ายไม่หมดนะเฮาเกิดมาในเฮากินจักเทื่อแล้วถ่ายออกไปมันยังไม่หมดยังมีตะกอนอยู่มีตะกอนอยู่ขึ้นน้ํามันเคืองนั่นแหละยังมีโมเลกุลมันอยู่ถ้าเราอดสัก7วันนี่กินแต่น้ํากินแต่น้ํามันจะล้างลําไส้ล้างสิ่งที่มันตกค้างที่มันหมักหมมแต่ก่อนมันจะสะอาดแล้วมันจะสดชื่นจิตใจจะแจ่มใสจะเบาสบายเหมือนใบไม้แรกผลิจะสดชื่นแจ่มใสถ้าใครยังไม่ทํายังไม่รู้ที่แรกหลวงลุงคิดว่าจะอยู่สัก7 วันแล้วมันน่าจะตายแล้วจะมากินเอาทำเป็นตัวอย่างให้พวกลูกศิษย์ดู7มือกับผัดซื้อๆอยู่มันนึงคือประหยัดเนาะว่าเอาอีกโยนหน้าก็เอาอีกมือนึงเอาไปเรื่อยเอาไปเลยมือนึงไปหอด20 วัน21 ละวันกินแต่น้ำนะหวานๆก็ไม่เอาโยมก็มานิมนต์ฉันข้าวเราไม่เหนื่อยจิตใจเราสบายแต่เอามือจับดูหนังหัวนี่เหี่ยวปานมังนั่งเตาตากแดดโอ้แสดงว่ามันจอดแล้วตัวนี่มันสิห่วงถิ่มได้เนี่ยก็ควรสิให้มันกินในวันที่18อดอาหารมาถึงวันที่18นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นั่งแล้วรู้สึกอยากจะง่วงนอนมันยังนอนก็เลยคิดว่าเราจะไม่นอนแต่เราจะให้มันหลับจะนั่งหลับก็เลยปล่อยมันหลับพับไปพับเดียวก็ปรากฏว่าเหมือนฝังมีคนมา2 คนตัวใหญ่ๆถ้าตัวใหญ่ๆเท่าถังน้ำถังน้ำตรงนั้นเห็นไหม2 ถังมันถังน้ำอยู่ที่ท้ายๆศาลาน่ะใหญ่ขนาดน่ะคนใหญ่บ่เคยเห็นดำดันคนหนึ่งเดินมาก่อนหิ้วหัวคนมาพลุงพลังมา2 มือนี่หุ้ยหิ้มหัวคนมีแต่หัวคนเต็มมาหมดเหมือนคือเขาไปจามเบ็ดเนี่ยหิ้มป๋ามาเป็นพ่วงเลยข้างนี้ก็หัวคนข้างนี้ก็เป็นพวงไม่รู้หัวใครผมสั้นผมยาวก็มีเอามาวางต่อหน้าวางไว้พวงหนึ่งแล้วเอาหัวหนึ่งยื่นใส่ฝ่ามือยื่นมาใส่หน้าให้เราดูมีเลือดสดอาบๆมาเราก็ไม่กลัวเราคิดว่าโอ้อันนี้คงจะเป็นเสนาแห่งมัจจุราชที่มีเสนามากคงจะมาเที่ยวเอาคนที่หมดอายุไปแล้วเขาก็ยกหัวเป็นพวงมาอีกทั้งสองข้างหลังจากเขาเอาใส่มือมาให้เราดูหัวสดๆที่มีเลือดแสดงว่าตายอุบัติเหตุตายอุบัติเหตุหลังจากนั้นเขาหิ้วเป็นพวงขึ้นมา2 ข้างเกิดประจำได้2 หัวนั้นเป็นหัวแห้งๆเป็นหัวไทยบ้านแพทย์ตายไปแล้ว7-8 ปีก็ยังหิ้วมาให้เราดูแต่นอกนั้นจะหัวไทยบ้านไหนบุญหนึ่งว่าให้บ้านป้องห้องป้องให้บ้านสีวิลล์วิลล์ไรบุตรหิวมากมันต้องมันหลายหัวเหลือเกินนี่มองไปข้างซ้ายไปเจอไปจำได้อีก2 หัวเป็นหัวคนยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ในบ้านลุงไปบิณฑบาตยังเห็นเขาใส่บาตรอยู่ผู้หญิงคนนั้นแต่ในวันนั้นเห็นหิวหัวมาหน้าบวมเหลืองซีดหัวหนึ่งเป็นหัวผู้ชายแต่คนนั้นไม่เคยเข้าวัดเคยแต่ฆ่างัวฆ่าควายเคยหาเล่นแต่การพนันแต่อีกหัวคนหนึ่งหัวผู้หญิงเขาเคยใส่บาตรอยู่ไปบิณฑบาตเขาเคยใส่บาตรอยู่อีกคนหนึ่งไม่หิ้วหัวใครเดินมาแต่ตัวมากล่าวแล้วมาบอกท่านอาจารย์อย่าให้พระในวัดในนี้ไปไหนนะเอ้าทำไมล่ะนิมนต์ไว้พระที่วัดป้านท่านเจ้าอาวาสท่านหมดบุญแล้วหมดบุญผมมาเอาแล้วเจ้าอาวาสก็ไปจากวัดนี้เอาไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้นแล้วก็บอกอย่าเอาไปนะขอไว้ท่านกำลังสร้างกำแพงพาชาวบ้านสร้างกำแพงท่านมีบุญอยู่ถ้าเอาไปวัดก็จะร้างขอไว้นะอย่าเอาไปอีกคนหิ้งหัวนี่มันหนักมันเดินหันดีหันขวาอยู่นั้นมันเรียกเครื่องมันมาเร็วๆมาเร็วๆไอ้คนที่มันมานี่มันเราอยู่เนี่ยมันก็เลยกราบลามันก็เดินไปก็พูดตามหลังมันไปบอกว่าอย่าเอาไปนะจะเอาว่านั่นขอไว้อย่าเอาไปนะขอท่านไว้มันก็เงยหน้าขึ้นฟ้าหัวเราะฮ่ามองเห็นฟันมันลูกเท่าจอบหนึ่งห้ามากระจกในแขนมันบุ้ยมันข้าวหัวกึบปาดไปขึ้นเสร็จแล้วช้ามาก็เลยปกติอดอาหารเนี่ยไม่ได้พูดกับใครเลย วันนี้จำเป็นจะต้องพูดเดินไปตรงนั้นน่ะที่พวกลูกหลานฝ่ายชายนอนน่ะตรงนั้นเป็นโรงครัวเก่าญาติโยมกำลังทำครัวอยู่ก็เลยเดินไปหาเขาก็เลยไปถามไปเรียบๆเคียงๆถามหาคนที่เราเห็นของเขาหิ้วหัวมานี่แหละถามหาคนนั้นเป็นยังไงเนาะก็ถามแบบไม่ออกน่ะแล้วเป็นยังไงอายแล้วอายแล้วตายแล้วอยู่เล่าอยู่กับไผอายแล้วเป็นกำนันไม่ออกก็เลยว่าถามหามันเห็นยังมันไข่ตัวบัดนั้นเอามาแต่โรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยไปพอได้ยินอย่างนี้เราคิดว่าสงสัยสิต้องเดสมอลเลสแล้วพอเขาบอกว่าไม่ออกว่ามันไข่ตัวไข่ทับฤดูเอามาจากโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วก็ถามหาอีกคนที่เราเห็นผู้ชายนั้นว่าลูกเคยไม่ออกนั่นมันไปจังไดคุมยังไงเนาะคือบ่ค่อยเห็นมันไปถามหาเขาจอกหลอกแจกแหลกให้หยังอาจารย์ว่าซั่นไม่ออกว่าถามไปซื่อๆนี่แหละคือฮอดผู้ใดก็ถามไปนั่นแล้วบักอันนั้นมันก็ไข่ตัวเอามาจากโรงพยาบาลเมื่อคืนนี่ว่าซั่นมันไข่แห้งห่วยโมเมนต์มันสิไปซะบ่คือในใจก็ไม่ได้บอกชาวบ้านก็เลยบอกผู้โยมผู้ชายว่าไปนิมนต์เจ้าอาวาสอยู่ในวัดบ้านมาให้หน่อยนะเขาก็ไปนิมนต์มาให้เพิ่งกันยางละทนทงมากมาถามบอกผมว่าหยังเพิ่นว่าอยู่จังไดคุมื้อนี่ผ้าพระใหม่เน่นใหม่ทำบัตรสวดมนต์อยู่บ่เพิ่นว่าเป็นหยังล่ะขี้ข้านว่าซั่นห่วยบ่แม่นแนวขี้ข้านเด้อเขาบวชใหม่ๆกับฝึกสอนเขาแน่เขาได้เขาปลูกลูกแนวเขาสิได้บุญนำมันบวช2 3มื้อมันก็สิขี้ข้านตอนเพิ่นเจ้าของเดสนะเจ้าของเดชทำบัตรสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ่ยังบ่ทำเครื่องขึ้นนั่งสมาธิอยู่บ่มันเป็นอย่างขี้ข้านว่าซั่นมีแต่ขี้ข้านในตัวนี้ซั่นกินข้าวแล้วก็นอนเท่านั้นบ่จักมันบ่คือเก่าเดี๋ยวนี้จิตใจผมบ่คือเก่าเด้อจักนี่บ่คือสิวัดป่าว่าสิขี้ข้านว่าซั่นก็เลยถามว่าบ่ฟันยังบ่ล่ะคู่มื้อนี่อุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดตาโตพองอุ้ยฟันเป็นย่างขนาดเมื่อคืนอุ้ยอุ้ยย่านเด้เพิ่นว่าขนลุกเพิ่นว่าคิงสันคิงคือวื้อย่านได้เพิ่นว่าฝันเมื่อคืนนี่เป็นได้ย่านขนาดเพิ่นว่าฝันแนวใดล่ะฝันเห็นคนโตใหญ่เพิ่นว่าซ้ำถังนี่เพิ่นว่ามุดขี้ดินขึ้นมาเพิ่นว่าเมื่อละลายจับผมเพิ่นว่าจับแอกรถจับคือเฮาจับกบนี่ว่าซั่นแล่นเปิ้นได้นี่ก็บ่หันมันละจับแอกรถมันบีบคันมันบีบบ่ว่างนี่ตายเพิ่นว่ามันหลุดป๋าป๋าผมก็แล่นจั่นแล่นมันก็กำแอกคือเก่ามันจับได้ตั้ง3เทื่อแล้วมันก็ปล่อยกูย่านเด้เพิ่นว่าย่านเพิ่นว่าคันมันบ่ปล่อยนี่ตายคักๆเพิ่นว่านี่แล้วจังว่ามนต์มนต์มาผมให้มานี่แล้วเมื่อคืนนี่ผมฝันว่าเขามาบอกผมเขาว่าท่านเบิดบุญแล้วเด้ออยากให้พระนี้นี้จากวัดสิได้ไปให้บุญเพิ่นไปสวดมาติกาประจันผมจึงสั่งให้มาบาดนี้ระวังเด้ออย่านอนถิ่นซื่อทําบัตรสวดมนต์นี่เด้อนั่งสมาธิแผ่เมตตาแนบมีหนังสือทำบัตรอยู่บ่มีอยู่เอามาให้ในหน้าจะหาซิปเล่มเพิ่นว่าโอ้ยบัตรสิได้เอาจบเจอกระดกไว้บัตรเพิ่นเอาหนังสือให้50เล่มกลับไปฮอดเพิ่นไปเอิ้นเด็กน้อยมาเบิ่ดเด็กน้อยโรงเรียนป.3 ป.4 อยู่ในบ้านให้เด็กน้อยมาว่าเอาหนังสือแจกเขาค่าเขาทำบัตรออกเครื่องกระจายเสียงโคกโคปานอึ้งห้องเพิ่นย่านตายยังบ่ทันได้ตายเท่าผู้หมื่นอยู่ด้วยล่ะยังอยู่เล่าก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นพระครูแล้วบัดย่านตายเนี่ยคนโบราณเพิ่นยังว่าสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าลางเท่าหาเราคนเฮาสิตายเนี่ยเศร้าหาบุญเศร้าหาบาปเลยบัดบัดเพิ่นย่านตายเพิ่นถามหาหนังสือทําบัดเพิ่นทําบัดโคผมเอาจบเจอกระดกมานี่มันมีนะมีตัวมาเอาเวลาคนเราจะตายพระพุทธเจ้าว่าจะมีคนมาเอาคือนายนิรยาบาลจะเอาเราไปนายนิรยาบาลไม่มีสิทธิ์ตัดสินแต่จะเอาเราไปให้พญายมเขาจะบอกเขารู้จักพฤติกรรมเราข้าแต่ท่านผู้นิรทุศผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เลี้ยงแม่อันนี้จะได้ยินก่อนนะแม่กับพ่อเนี่ยไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทาน ขาทำบาปด้วยกายวาจาใจผมจะเอาเขาไปลงนรกพอได้ยินอย่างนี้ก็หายเลยส่วนคนทำบุญในนิรยาบาลก็จะเอาไปฟ้องพระญาติโยมว่าชายคนนี้หญิงคนนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานฟันทางจำศีลทำบุญด้วยกายวาจาใจไม่ทำบาปเขาเว้นจากกรรมชั่วผมจะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์คนนี้ก็ยิ้มอยู่ในใจแต่พระญาติโยมบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเอาเขาไปขึ้นสวรรค์อย่าพึ่งเอาเขาไปตกนรกแล้วพระญาติโยมนึงจะพูดปากหวานมากในพระไตรปิฎกบอกว่าพระญาติโยมจะปลอบใจคนที่จะตกนรกพระญาติโยมจะบอกว่าแม่เอ๋ยถ้าเป็นผู้หญิงแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญถ้าเป็นผู้ชายเจ้าจะร้องห่มร้องไห้เจ้าจะตกอกตกใจเจ้าจะไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกเจ้าจงทำใจดีๆให้เราถามเจ้าสักก่อนถ้าไม่คนเล่าห้องกสิวาลาเอ้ยคำแพงอย่าห้องอย่าหายบ่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกอย่าย่านหลายให้คอยถามเจ้าก่อน